سورة زحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والزحا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. سورة زحا مکی سورة دے ترتیب پلیاس کی درے نوی پس سورة اعلان نازل لے او نزول دو سورتون کی یو لسم نمبر پس سورت فجر نرے سورت زحا مخی سر مناسبت ارکلا چا مخی سورت کے اصلاح اکلا دا عقید اصلاح اکلا دا عمل دا قبولیت دا پارادری شرطون مخی بیان کا نو دی سورت کی تسلی دا حضرت تا زکی متسل لولو چا پیغمبر آستا عمل قبول لے پیغمبر استا مثال پشان د رز درو خان دیاره تعالی مقام ملاو د تسلی یا مخ ویل او ولل د پیغمبر دراتو د مخ شپوا تیاری وی وزها پیغمبر استا دراتو سر زها شو خکار شو مخلوقات خکار شو ورنا د صورت مقصد او تسلی و حضرت تا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا صورت کی تسلی دا گورا دا داغ دولو سبابونا دولو سم آخیرے باب دے پدے کی دوی صورتو ندی او پدے کی مزامین دا قرآن کریم راخ لی گورا کلا کلا یوایت کے بدا سلور مزامینو کلا با یو صورت کے دا سلور مقاصدو اوس یو یو صورت کې دا مقاصد نه یو یو مقصد ذکر کړي صورت زوحا کې یو مقصد رواغس اثبات د نبوت د رسالت صورت زلزال کې رواغس یو مقصد اثبات د قیامت صورت قدر کې یو مقصد رواغس صداقت د قران او صورت اخلاص کې یو مقصد پاغه مقاصد کې رواغس شاغه اثبات توحید دے نو پدی سورتونو کے مزامین دو قرآن کریم رکھ لی نو سورت کے تسلی دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع کوم پہ امدادن پناوارم پا اللہ سرا تو شیطان رٹلی شوینا شروع کوم پہ امدادن امد اللہ سرا چھ مہربان عام دے مہربان خاص والضحى والليل اذا سجى شاهد دې ساخ دا له زما د قسمې په زحا باندې نه الله قسمونه په زحا نخري پشپا او پر زين نخري الله وي پیغمبره والضحى زحا شاهد دې ستا پر اسو زحا جوړ شو رڼا جوړ شو ستاده مکه تیاري وي والليل اذا سجى شاهد اشپا کلا چ پټکي مخلوقات کلا چ تیار راولي ما ودعك ربك وما قلى نده پرخه تل راستا رب وما قلى ني بغس کړي تا سرا پیغمبرا ني ته پرخه او ني بغس کړي تا سرا نبي عليه الصلاه والسلام باندې بکل واه بند شوا سو وخت پارا راغ و پدې خفو چې الله ازمان ناراضه دې ځکه وحي بند کلا الله وې دا وحي راتلل او دا وحي بندې دل دانه چې وحي بند شو نو ګنتا سره بغز ملاو شو نه نه دیکھ دا الله یو راز او حکمت دې نه دې پرخې تل راستا رب و ما قلا او نه بغز کړې تا سره وللآخرتو خیر لک من الاولا او خامخا آخرن حالت غرر پیغمبر استاد پارا من الاولا دا اولنی حالت دا دنیا نا تو دنیا اولنی حالت پیغمبر استاد آو چو دا مشرکین اعتراضاتو دا مشرکین سزاگانی و الزاماتو پتابانی او اخیرانه حالت دداو چې ملکو نفتجو اکثر ستا خپې ستا قدمونه او ستا ملګری اکثر دنیا ته اور سه د فتایاب شو اخیرانه حدثو بهترو هر مبلغ چې کله بیان د توحید کوي نو هغه اولنه حالت ډیر سخو ډیر ګران وی اخرنه حالت ډیر اسان وی بیا موضوع باندې سروي یا ولل اخرتو خامها اخرت غره د استاد پارا من الاولاد دنیا نا اخر سک دنیا سکه ذریعہ اخرت تا د پارا غره د دنیا نا ول اخرتو خیر و ابقا یا نعمتنا د اخرت غره د استاد پارا د نعمتونو د دنیا نا زکه د دنیا نعمتونه فنا کیږي او د اخرت نعمتونه هغه سوا کیږي والا سوف يعطيك ربك فترضى او زر دې چې در بکی پیغمبره تعالی راسته رب تعالی بالار صدر کې تعالی خوشاله کې فترضى رتب خوشاله شپای باندې تعالی با در کې هاو چې کوثر تعالی بدر کې علم د قران تعالی بدر کې لوی خیر نو د لوی سجده ولم يجدك يتيما فاوى پیغمبرانی موندلې تل یتیم بے پلارا فاوا نو زه درک تل را د خپل نک سرا عبد المطلب سره زه ول ورک نو سو وخت بیا الله اغه واغه سه د خپل نک بیا ول زه ورک د خپل تر ابو طالب سرا به ته غم واغه سه دا الم یجدك یتیما فاوا آیا نیموندلے پیغمبر تعالی یتیم بے پلارا فاوا نو زیدرک تعالی دخپل نکای بیا دخپل نکا سسرا ترسرا خو یتیم آغا پوری یتیمی چھ نابالغی چھ بلوغت راغی یتیم والے بیا ختمی خوا تو اس بالغی شوی نو تا یتیم نی اگر کستا پلار من لے تا سی حزک هغه پوری یتیمی چې نه باندې غي و وجدک ولن فهدا ا پیغمبره موندلې تر را ولن یوازې یو مان زاد یوازې فهدا نو ملګری درکله تعالی را یوازې وي یوازې خو یو الله خره مخلوق یوازې خره ناج سور ډیر ملګری سره مطمئنی یا و وجدک ولن فهدا نو مندل او تعالی را محبت کونکے دخپل قوم سرا نو فاہدا تا تیلارو خودلا آغا محبت آغلار یا مندل او پیغمبرا تعالی روالن خبرا دا حکامو دو شریعتنا تا خبردار نوے فاہدا نو خبردار اکلے دو مورو دو شریعتنا یا و وجد کوالن مندلو تعالی را محبت کونکه د الله سره نو فهدا نیو خود تا تا غلار د محبت څنګه مز الله سره مین کوما ټول معنی دی حدا معنا لار خود الحدا معنا و وجد کوالن و وجد کائلن فاغنا دی دې کی مودود لیکلی دی چې په موسی علی السلام باندې لار د هدایت کولا اونوا زکه ویا خپل وی سورته شعرا کې راځي و انا من الوالین او يم زود ګمراهانو نا ما باندې هدایت لار کولا اوندا اغه موسی علی السلام په بارک الله و ان استفیتو کبیر سالاتی و بکلامی اے موسی علی السلام ما ته غوړه کړې د پاره د خپل ځان او د پاره د پیغاماتو زما دا به مخلوق تر سي الله عزت غوړه کومه اغه موسی علی السلام چې الله سره بار بار خبرې کړې وکلم الله موسی تکلیما او دې پاغه د هدایت لار کولاونه عجیب اغه موسی علیه السلام چې د الله نه سوال کوي چې یا الله ما ته اعلی جنتی او خایا او ما ته ادنا درجه او خایا جنتی درجه والا نو الله وته دواړه قسمه جنتیان خود لري چې هغه به لار او هغه ته هدایت لار کولاونه نو څنګه داسې خلکو ته دا کارونه کوي خدار چا په زمیر کې داو چې بس هغه خسرې دي نو وسم باندې نوغه تاریخ دانو فهدا ووجدك ضائلا فاغنا مندل پیغمبر تعالی ایلن بمالا فاغنا نو مالدار کړه ته په مال د خدیجه کبرا سره اید مکی اولو یا تاجر زنانوا دا حکیم نحزام تروروا او آغا دیر موتبر مالداروا حکیم نحزام دا غیروارو آغا دیر موتبر تاجرو نو اللہ وی ما استانکاد خدیجی سر اکلا چتا تا دا غیر دیر مال ملاوشی تمی مالدار کلیف مال دا خدیجی سر کلا کلا دا سری وادر دا یو مالدار خدی سر راشی نو آغا سره عجزی خود خزی دو وجه نا مالدار و گرزی مالدار خزی گوری که نا ووجدک عائلن دا قسمت خبری خوا ووجدک عائلن فاغنا یا مندلی و پیغمبر تعالی را بی مالا نو فاغنا نو بی پروائی کلی تا د مالنا ستا نصیب په کفاف باندې رزق باندې وکړه ته غریب یا جزوی خداله غنا په سپه راکړه په کفاف باندې سربر یا وجدک ال المندل او تعالی را محتاج الله تا نفع اغنا نو ته غنی کړې ته به پروا کړې په عمل یتیما هر چی یتیم دې فلا تقهر آتے محتاج مندرے وی اللہ تا نفع اغنا نتال رے پڑ باندے سرا وستے پتہی ندا مستغنی کلی غنا ارا وستا پڑ انما الغنا غنال قلب اصل غنا غنا دزل دا چزل دی مضبوط وی بے پرواوی اسا کو میں دخل کو مالداری ہو دے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ اَرْچِ يَتِيم دے نو غُصَ مَكَوَا پَاغَا پَا يَتِيم بَغُصَ نَكَي فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ پَا يَتِيم بَغُصَ نَكَي راشه بچیا وے پسر دلاس کے دا چه دا يَتِيم پسر دلاس کے خودو اوستاد دلاسو دلان دے سور ویخترالل اللہ تعالی دا یو یو ویخت پیوس کے عجر و ثواب در کئی اپلا شے عجز دے غریب دے کمزور دے چنے دے یتیم دے راشا بچیا وے پاسا کی مخی کوا پوشی و امسا آلچ ظلم پیو نکی و امسا ایل فلا تنہر آلچ سوال کون کے رے غوختن کے رے نمر اٹاغا فلا تنہر فلا تنہر نمر اٹاغا لرا فَأَمَّا السَّائِلُ أَلْچِ سوال کوونګی دې چې مال راکا لاس دې تنیولې دا الله د پاره راکا نو د لاس کې سکی دا چې حقدار دې نو اسه مفرده فلا تنار مشړه مرټه وستا داسې وکم ته سوال کې نه چې سنور کې مافجی بس مافجی پوښ استاداسې نه نو کادو سنشت بس مافجی وَأَمَّا السَّائِلَ أَلْچِ سوال کوونکې دې د خپل حاجت فلا تنهر نو مرټه غللا پوش وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ او هر شي د خپل هر شي په نعمت د خپل رب باندې د خپل رب د نعمت فحدث بیان کوا د الله نعمت سو وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً یاد کئ وذکروا اذ کنتم اعداء ان فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوان نعمت د الله کتاب نعمت د الله دین پوش د الله دین د الله د دین فحدث بیان وکا نعمت د الله قران دی وذکروا نعمت الله یاد کہ نعمت دا اللہ چھے دا اللہ کتاب دے آفے بے نعمت اللہ یجحدون پا نعمت دا اللہ انکار اما بے نعمت ربک فحدث ارچے دا نعمت دا خبر فحدث بیان کواب دا اللہ دی کتاب بیانو کا سورت انشرا مکی سورت دے ترتیب پہ لحاظ کے سلور نوی پس سورت زہانا او نزول دو سورتنو کے دولسم نمبر پس سورت زہانا دے پدوار سورتنو کے پدی سورت کے تسلید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبیاہم او دو مکی سورت تفصیل کئی دو نبی علیہ السلام دا حالاتو شورو کوم پیمداد دو نم دا اللہ سرا چه مہربان آم دے مہربان خاص علم نشرح لکا صدرکا پیغمبر آیا ندر پران سمن تال راستا سینا پیغمبر استا سینا ما قرآن تنو پران سمن ما نپران سمن ما استا سینا اللہ دے زمنگ سینی قرآن تا کھولاو کی اللہ دے زمنگ سینی دین تا پران زی افا من شرح اللہ صدرہو للاسلام آیا سوچ پران زی اللہ دا غسینا منلو دو اسلام تا فہو وعلا نور من ربی نشید پرنا دا طرف دا خپل ربنا ووزوانا عنک وزرک اول رکڑی ماستانا بوجونستا پیغمبر ماستانا ستا بوج لرک دا لولوی بوجونا اللہ دا زمان نم لولوی بوجونا دا دنیا لرگی دا آخرت لرگی ووزوانا عن او بیا دا مسئلے دا توحید بوج دا دیر گران دے سنگ گران دے ځکه چې دا بیان کې نو خلک بخفه کیږي کني کې نو الله ناراضه کیږي تعالی سبا سزا ملويږي لوی بوج دی دوالو غالو تر باندې بوج دی ک بیانې نو خلک خفه کیږي ومنګه ردونه وکړه کني بیانې نو وروړه نو سبا وا تا الله گرفتارې اولو جما بل جام من نار څه چللې ورغه نو سبا ورغه چې دا شي کنه ورغه وزانان که وزرک اولر کری ماستانا وزرکا بوش سالولی بوجونا اللذی انقضو زهرکا آغا بوجونا چه ما طولستا شالرا ورفانا لکا ذکرک اپورتا کری منگ پیغمبراستا در پارا ذکرستا شانستا در جستا وچه کل دا اللہ ذکر رازی نو دا اللہ دا ذکر سا دا پیغمبر پاک ذکرم رازی په اقامت کې هم نه په بان کې هم نه په قران کې هم نه په کلمه کې هم لا اله الا الله محمد رسول الله سوره فتح کې راځي محمد رسول الله ها اشداء على الكفار حي على الصلاه بیاوي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عبده ورسوله اے په اقامت کې په بانګ کې په تحيات کې په کلمه کې پیغمبر استا ذکر دے فإنما العسر يسرا بشکا او چې چا سره مينې دا هر وخت تذکرہ کوي هر وخت یادې ولک فلانې هر وخت یادې یره و مينې مې زکه یادو ما نو چې دا الله ذکر سره د پیغمبر ذکرم کوي ځکه الله تر ډیر ګرانو فإنما على العسر يسرا بشك سر سختين یو قسم آسان تیارا اے سختی برازی خو سختی سره کله کله الله رسو آسان والے امراوري ګوره پیغمبر باندې سوره سختی وا سوره مصائب پاولنی حالت کې آخرنی حالتونو ګوره بیا اغلولی ملکونه فتح کیږي او د پیغمبر نه د معافی مطالبه کوي او کفار مکه انما على العسر يسرا بشك سر سختین یو بل قسم آسان تیارا ایزا فرغتا فنصب کلا چه فارش پیغمبرتا دا جهاد نا نو فنصب ادرگا ذکر دا اللہ تا یا کلا چه فارش شتا دا دعوت دا دا تبلیغ نا دا یو دا دین کا نفارش شی نو فنصب الہ العبادہ ادرگا بل عبادت تا ایچه دا درس نفارش شی نو منزبان ادرگا نفل کوا چیز من نفارشی نو درس و تلاوت تکینا ویلا ربی کا فرغ و خاص پل رب تا رجوع شوق ساتا خپل رب سر من ساتا ویلا ربی کا خپل رب تا رضا دا خپل رب تا فرغ و شوق و من ساتا اکو سبق وائی خیر خیر خیر ضروری کار خود نیش رکھنی خواہ خواہ اللہ رکھا چه اوس راکنه بیا ف فایذا فرغت فانصب والى ربك فارغب کلا چې فارغ شته د دعوت د یو کانا د تبلیغ نه د دین د یو کانا نو فانصب الى عبادت ربك نو درګا عبادت د خپل رب ته اچ د یو کاد دین نه فارغ شې نو بل کاد دین ته ودرګا ته مون نه فارغ شې د جمعې د مون نه فارغ شې نو ته خپل سبقونه تکرار کا په تکرار نه فارغ شې نو د ماجګر مو سودرګا ماجګر مون جو کو نو لګا سره آزاد کا نو رد آزاد کا نو به د ماخه مستراشه ما هم نپس بیا خپل کتابونو خپل درسونه اغه نه فارشه له د ماسوتن مونستا ودرېګا د ماسوتن مون نه فارشه ادا د درس تکینا پوش قران ته نازیا مهربانا د یو نه بل تچزه د پدیندارې باندې بځه دان چې اود کېږي نو هم په ذکر او پاس کار باندې ودشا چې سار پاسېږي نو هم په ذکر او پاس کار باندې پاسا دانه چې لیوانو غونډه سمبل لیوانو غونډه پاسهږي چې سمبل نو بیا و دسه متیاج هو کی پرتګاغې په لاس کې بپړ مخی پرې وځي هغه لاس خدم نه وینځي او دا د حالت ته داخلو توپ چن څنګه کیږي نا او دس او کا ماسوتن موستا ذکر اسکار او کا وظیفه او کا پزان چوف کا بیا پرې وځا نو د وظیفه اثر دارې چتاب الله د وخت پاسه د شپې د بنګونو نه مخکې تهجد او تا او چې تهجد او تا پاسه د نو لبد کولاو کې ذهن بد کولاوي معافي بدر تکيږي بیا سحر مستا پوش چې ته یار د سم دې پاسه کې با په کمال کې وظایف سره سملي ها شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام ده مهربان خاص صورت تین مکی صورت ده ها پنځو نوی نمبر صورت دی پس د صورت انشراح نه او نزول د صورتونو کې اتویشتم نمبر دی پس د صورت بروج نه پس د صورت بروج نه مخکې صورت کې انشراح او صدر بیان شو چې زبستا سینې کولاو کوم الله دې زمونږ سینې کولاو کې قران او سنت تا دا ارسو په ختمېدو دی قران او حديث په ختمېدو دی خو زمنګ در سنا او زمنګا دا بیان دی الله نه ختمې تر مرګه مرګه په الله دا جاری زبل کې زمنګ د مرګ نرستم دی الله دا قائم او جاری او ساتي چې تاسو زمنګ نرستو کار کوي زمنګ نرستو زنانه کورونو کې کار کوي بیان نه کوي په دې عمل کوي نو دې صورت کې وي چې سنست کولاو کا توحید مسئلے تا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات خوش یا مخکې ذکر کو چې ستاسو نه می قران ته پرانستا نو سپدې امثله ذکر کئ چې دا هغه چا چې دین کې کوشش کړي وو نو دا غي سینې می کولاو کړی وی आवाज ستا پیغمبر نه کولاو دا ستامیم کولاو کلیستان مخکې چچا کوشش کړي او په دین کې هغه مشرانو ګورا دا غي سینې ما دین ته کولاو کړي لکه تین شو زيتون شو تور سینې نو حاصل بلد الامین والا شو تین انذر والا شام چې پای کا ابراهيم عليه السلام چې غوالې هجرت کړو زيتون هغه زید د پیدائش دی عیسی علیہ السلام چې بیت المقدس او تور سینین چې دا غزینه او توحید شوی او موسی علیہ السلام ته اوا کړه د امن چې مکه مکرمه ده نبی علیہ السلام وګوره ستانه مشران مخکې اغه چې غواله ما او تاسو نه کولاو کړی وي اک منګم د توحید چې غواله او د سنت الله به زمنګم سینې کولاو کی الله دې کولاو کی الله دې هغه سے کولاو جاری وساتی نو دی صورت کی ترغیف تبلیغ دے چې دا مسله اور سواو تبلیغ دے مسله او کا وګورا په دې حالت امثله او مشرانو بیانې چاغې د دې مسلې دعوت پیش کړي نو دا غینن مشن دنیا کې ژوند دی او غیبانې زنده باد او فرین دی موسی علی سلام والسلام علی ابراهیم علی سلام اوغورا په موسی علی سلام سلام دے په عیسی علی سلام سلام دے په نبی علی سلام افرین دے شاباسه والصلاة والسلام على رسوله. شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص او تینی و زیتون شاید دی انزر تین انزر وګورا دانه زماره قسمی په انزر مخکې موږ دې بیان کړو. اکثر قران کې چې کله قسمونه راځي نو دا قسم شاهد بل مداد په خپل مدعا دلیل پیش کړي چې ستا په غفلت باندې وګوره انسان هغه انذر غوا دی انذر ټول د فېدې فېدې دی د انذر پاله د فېدې دا چې یخدا فېدې فېدې دی د انذر په خلک په زخمونو باندې کړي وکړي دی د انذر تنه د فېدې دا خلک خشاک جوړي د انذر جړل د فېدې دا خلک ته مسواک جوړي د انذر سورې د فېدې د یخ دی وې د انذر سورې یخ دی نو د انذر سورېم د فېدې تنېم د فېدې پېم د فېدې پانېم د فېدې جړلېم د فېدې نو د ځان انذر الله وی جوړ ک شټول د فېدې شنو تا کې یو جزم د فېدې نشتا زه خښه ک خنه شه یا و زیتون خونات وګورا خون زر کاله پورې ولاړې خرابېږي نه اوستا نوزان نه خونه جوړ کا چې ته لالم شي نو چېستا نهروستو خلک ستا تسکرې کوي ستا نوملی او رحمه الله ور سره وي چا لا د مافیو جوړ ته س نه چې د مر سره ختم شوي نه نه مرگ نه پسم ستا نوم ژوند لکه د علماء نومونه ژوندي دي پهڅونو کاله شو خلک یاد رحمه الله ور سره وي وطور سینی ناوکلی او آغا طور سینی غر چه موسیٰ علیہ السلام تدا غزین وحی شویوا من جانب طور الایمن و هذا البلد الامین او آکلی دا امن مکا و من دخلو کانا آمینا سوچ دنشن غبی پا امن بانده نگورا ذکر دا زینو آغا زینا قیمتی ری یا هغه من ذکر کړو مکه غوا دا چې ډیر قیمتي دی په کلو کې نبی علی سلام زکه چې د مکه نزی مدینه ته نو په شاشا ګورې وې والله انک لا احب البلاد اے مکه تما ته ډیر خو په کلو کې جړلې شاشه مکه ته قتل وې اے مکه تما ته ډیر خوګې په کلو کې خو زکه زما چې مشرکین مکه مدل تن پریری مکه خوګه دا په نورو کلو باندې تور سینین غره چې موسی علی السلام توه شوی اغزه خوګ دی عیسی علی السلام چې پیدا شوی بیت المقدس دی او شام دې پای کې انزلان کیږي یا وتینی شاهد او گواه دی هغه مقام د هجرت د ابراهیم علی السلام چې شام دې الته انزلان ډیر کیږي وګوره حضرت ابراهیم علی السلام چې غواله وی پلار ته صحیح بیان کړو د پلار پر وایو ساتره اذ قال لابيه وقومه ما يا باطل ما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اذ ما پلارا ولې عبادت کې دا چا چې اورینو وینینو او ستانه فدا نقصان نشلر کولې پلار ته سې خبره کړوا قوم ته کړوا اني اراك وقومك في ظلال مبين بادشاہ ته مخامخ ویلو زوینم تا په گمراهی کې پلا بادشاہ ته ویلو او ابهتر جات اغه دې چې د بادشاہ ظالم مکه سي خبرو کې خپل ځان نو پروا ساتلې ورته ځان غرزولیو په خپل بچی د الله حکم منلو چاله پرالو ګولوا خپل بال بچي په خوشبیا بان کې پرې خو دې انسو سره نو او بور سره نوي یا وا تیلې وا پاري کې لغوند خوراخ پل بيبي لا پري خدا او دغه وسره وبا او دې ته روان دي او خزو ته وي ما چا ته پري دي وي ته الله ته پري دي ما وي ته الله ویلي وي او حديث تر شو کنه وي الله به حفاظت کوي دا غد بچو خیال نو ساتله د خپل ملک ابایزه او هجرت کوي ځکه د سفر به دوم نقدر نه مسافر ما داسې مسافر دي ها تاسو ستاسو د دې خلکو سره دوره فکر زکه نه ودا چې مسافر طالبان دي مخړو ته ځای لاقي پوه دا رنګه نور ګور ابراهيم عليه السلام پروا نو ساتري دا الله دین سي بيان کړو وزيتون وګورا خونو اغزه د پیدائش دی عیسی علی السلام چې الته خونان ډیر کیږي چې هغه بیت المقدس ته حضرت عیسی علی السلام ټول عمر کې واده نو کړي په نو جوانی کې چې غوالوي په ماشوم والی کې چې غوالوي انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وتور سینین تور سینین غرت وګورا اغه زه د واحد موسی علی السلام چې اغه زینه غته وحی شوی وا ا انخلا وحلا نعلیک انک بالواد المقدس توا وانا اخترتك فاستمع لما يوحى وکدا مات غره کړی بیان کړي راغل چاغزه نا وحشه و موسی علی السلام طول عمر فرعون بې مانته چغواله وي سره د غربت نا بادشاہ نو قتل د ار یو کمزوري تایید او نصرت کړو و هاذل بلد الامین او دا کله د امن چې نبی علی السلام په مکه کېو غرافه چوکونو کې چغواله وي نبی علی السلام په بازارونو کې چغوالوي میلو کې چغوالوي غرض د پاسه ډېرې د پاسه ولاړ له چغوي نبی عليه صلاتو والسلام حرم کې ولاړ له کافر او تواس کې نبی عليه صلاتو والسلام لا وانت حل بهذا البلد اے پیغمبر استاوینه حلال ګڼل شوی دا په دې حرم کې ار چاته امن دې زکه د کله د امن دې هوتا ته پکې امن نشتا اغه مولا ته امن نشتا چا غسی کار کوي نور ار مولایانو ته امن نشتا مزه کوي خو اغه مولا چې د الله دین سي بیان کړي نو اغه خلق ته غوسره دې کړي اکبر رسول ما وګړه لقد تول پد شاهد او گواهد لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم تاکي پیدا کړې موږ انسان په خيسته جوړ کې په خيسته شکل کې خيسته علم کې خيسته ادب کې خيسته فهم کې خيسته دين کې خيسته بيان کې ثم رددنا واسفل سافل بیا واپس کوم در لاندې دلاندو د سپینو کرے کوم سپې وین یو له سار د وخته او په تازو بو به لمبای صابون به پیراخ کی تله به پیراخ کی مخبول او چي چخي بوله صفاکي د سپي الله ويدا سه حالت بوله ورکم چې د سپي غلام او نوکر بكم حالان کې سپي د انسانانو نوکر دي او د سپي الله نوکر که ځکه چې الله د دین د الله پر هودا سمره دتنا هو اسفل سافلين الا الذين مگر کسان چې مان وروړو عامل صالحات عمل وکنه ک دی بنو واپس کوم ذلت فلهم اجر غیر ممنون دی له اجر دی بلا حساب فما یکذبک بعد بالدین کم یو شه دې چې دروژن کایتاله واپس دینا په قیامت باندې او کم یو شه دې چې باعث کایتاله په دروژن کولو په قیامت پس دې بیان نا علیس اللہ بی احکم الحاکمین آیا ندی اللہ فیصلہ کن دی فیصلے کون کنا بلا بے شک دی حدیث کہا چھے کل سورتی تین وینو آخر کوایا بلا بے شک دی بلا بے شک دی سورت علق مکی سورت دی ترتیب په لحاظ کې شپک نوی پس سورت تین ندی او نزول دو سورتون کی علوم بے دی دینا مخی بل سورت نشتا لومبه دا صورت په غار حرا کې په نبی علیہ السلام راغلی او جبرئیل راغلی صورت کې بیان د مخک صورت کې توحید بیان شو په انبیاء علیہ السلام په واقعاتو نو په دې صورت کې ترغیب ورکه قران ته چې قران وایا چې قران سره سره ستاسو توحید نصیب شي د صورت کې بیان د مقاصد ده شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خال اقرا اولولا اواش اقرا اولولا پیغمبر بسم ربک الذی پم داد نوم د خپل رب هغه رب خلقا چې پیدا کړل ټول مخلوق خلق الانسان پیدا کړل انسان من علق د ویني جم شوینا د ویني کلکنا جمانا وینا کلکنا اول ساس کې بیا وینا کلک شي بیا کرپندې شي او بیا غوخ شي بیا ډوګې شي بیا ته انسان جوړږي ته غوخ وي ورخه اقرا اولولا وربک الاکرم اورف ستابه عزت منکی تعالی را ګور اولولا اولولا لابد عزت منکی اسمانه قران وایا وا چې الله دې عزت منکی ځان په پوها کا اغه الله علما چې خود نه کړ انسان دا بل قلم پوچ قلم باندې علم الانسان ما لم يعلم پوه دې انسان پاغه سوچ دې پن پوي دو علم الانسان ما لم يعلم پوه دې انسان پاس باندې چې دې پن پوي دو الله پوه کا کلا یقینا من دې شي انسان د سرکشینا ان الانسان لا يطغى بشک انسان دې لا يطغى خا بخا سرکشا دې دا فرمانی کې سرکشي کې ار را استغنا دې وجنا چې دې د خپل ځان به پروا دولی دا فرزان بے پروا چیزو خو مال داری ما در زدیر متبری ما زدیر قابلی ما ان الى ربی کر رجا اس بعد قیامت بشک خاص رب تا تری واپس کی زلد مخلوقات ارائیت اللذی ینہا ارائیت اللذی اللہ ارائیت اللذی ینہا عبدا اذا صلی آیا خبرت بالا کسی انها چاغ منکی عبدن یو بندل را ازا سوالا کل چاغ موسکی ارائیت انکو نعل الہدا آیا خبرت کچرت ویدے پہدایت باندے او امارا بیت تقوی یاد بیان کرے د توحید یاد بیان کرے د تقوی اصل تقوی چزان برکے سلے د شرکنا ارائیتا ان کذب و تولا آیا وینی تو دغا ناہی منک ان کے ان کذب کاغا تکذیب کو دالا دی کتاب روجنوالی کو و تولا واولی دالا دی کتابنا علم یعلم ولدے پوینننے بی ان اللہ یراش بیشک اللہ وینی دلرا کلا یقینا من دشی دغم ناہی چه خلق منک دی توحید نام لئن لم ينتهي كده من نشو دغ دخل عملنا نل نصف عم بالناس يا مخام خراب کاغو من در تندینا در سر کندینا اوبنسم ناسیت کاذبت داغا تندی در اغجن خاطئا خطاکار نافل یدعو نادیا نرو دی بلی دیخ پل هم مجلسی سندعو الزبانی آزر دی رو بغوالو منگا این حکم بوکو منگا پا فرشتو زبانیا مضبوطو باندی کلا من دیش انسان د سرکشینا لا تطعوه اللہ وی ممنا دا دغا ناہی چتا منا کئی دا دن دا بیاننا و سجد او سجد کوا اللہ تا وقت ترب اللہ تا نزدیشا پلستلو دا قرآن زکا قرآن اصلو دا طولو اعمالو نو قرآن باندی اللہ تا نزدیکت ملاوی گورا اول صورت کې وی اقرا اول لا نه په اخر کې وی وخت تر و ماته به نږدې شي قران لولا لولا نو قران د لستلو واجب نږدې کده الله وګرځي دا اولنی 15 آیاتونه په غار حرا کې په نبی علی سلام راغلو چې الله ته عبادت کاو الله ته یوازې واله خوخ کړو یو ځل جبرئیل راغی و اقرا وایا غو ما انا بقاری زقارین و اقرا وایا و ما انا بقاری زقارین و اقرا وایا و زخو قارین ما نپسلو رمزل جبریل شورو شا اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یا علم دا پینزا یا تنیرولو چه بار بار قرآن وایا نو الله بتای عزت من کی قران وایا چې ماته نږدې شي او حالت دا چا چې تا من کوي د قران نه چا چې د قران نه خلق من کړي نو الله هغه تبا کړي وي زمونږه ان شاء الله د قران کریم او د احادیث ختم ابا د بوت پورز ان شاء الله ماسپخي مصبسي وی کې خيري په 19 تاریخ را روانه شروع بوده 19 تاریخ ماسپخی موز پسی به انشاءالله دا پروگرام بیم دیتا بزمنگا دا امیر دا اشاعت و توحید و سنا عالمیه شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاهر طاهری ختم قرآن به انشاءالله آغی کئی او دا احادیث و ختم انشاءالله آغا بزمنگ دا مرکز مایاناز شیخ الحدیث اشیخ القرآن مولانا محمد عبدالجبار صاحب بخیر کئ او نور علماء ان شاء الله نور بخیر بیان نکئ نو ماسپخیم موس پسې متصل به ان شاء الله د پروګرام نو شروع کی ټول ته دا درخواست ته چې دا ډیر وخرا سه موږ د احادیث لستل پدې کې هر قسم حالات راغلو کله کډاو کله بن خو موږ خپل کار نو پرې خوده الحفظل د الله آغا د احادیث درس الله اخر ته ورساو او د بوت پورو به ان شاء الله دا غي اختتام کې خیر کیږي نو چې زمنګ आवाज سوک اوري خسنانې نزي خوشه ام د خپل ها چې کوم ځای نه تاغه ته درس ملاويږي خامہ هغه ختم کوم سره شریک دي او را دي شي زين زيره لره نه ده جانګيري کې به دا پروګرام ان شاء الله زمنګ کلی جانګيري کې ها او چې سوک نشي دلته نو په خپل ځینو کې دی واوري دعاګانې وکړي الله دې څنګه تاسو لپاره پیدا ملک له توفیق نصیب کی او په دې کې هر قسمه تعاون کوشش کوي د خپل ملګرو سره په دې ختم کې چې الله موږ له توفیق ورکړي دعاګانې واخلي زموږ د موبایل نمبر 0333 92 70 531 سار درز منګا شروع کیږي ا په اتنی بجې او ما